προχτές το περασμένο Σάββατο, μάλλον πριν ξεκινήσω πρέπει να σας πω πάλι και να σας υπενθυμίσω για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που άρχισε και να σας παρακαλέσω να παρακάμψετε όλα αυτά τα οποία ακούτε για την Αγία Τεσσαρακοστή, γιατί δυστυχώς σήμερα όλα αμβλύνονται και όλα φτιάχνονται σύμφωνα με τα θελήματα κάποιων. Εμείς δεν έχουμε να απαντήσουμε σε κανενός τα ίχνη παρά μόνο στα ίχνη των Αγίων Πατέρων μας και των Ιερών και Οικουμενικών Συνόδων. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων, όπως πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, μυστεύεται ως εξής: ψάρι τρώμε μόνο Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη τρώμε λάδι και Τετάρτη και Παρασκευή ούτε λάδι, εκτός πρώτον των εισοδίων που εορτάζουμε τα εισόδια της υπεραγίας του τόπου και τρώμε ψάρι οποιαδήποτε μέρα και αν πέσει, καθώς επίσης και κάποιων μεγάλων Αγίων που όταν πέσουν Τετάρτη ή Παρασκευή οι μνήμες τους τρώμε λάδι, όπως είναι, όχι, μόνο λάδι του Αγίου Ανδρέου, μόνο λάδι της Αγίας Βαρβάρας, της Αγίας Εκατερίνης μεθαύριο, του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου που ήταν εχθές, ναι, που τρώγαμε λάδι, του Αγίου Σάββα, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Διονυσίου. Αυτοί όλοι οι Άγιοι έχουν κατάλυση ελαίου. Συνεπώς, αυτή είναι η τάξη της Αγίας Τεσσαρακοστής. Από εκεί και πέρα τώρα, όσοι έχουν, νομίζουν ότι έχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, γιατί μόνο για προβλήματα υγείας δικαιολογούνται οι παρασπονδίες. Εάν λοιπόν κάποιοι νομίζουν ότι έχουν κάποια προβλήματα υγείας, ή μάλλον όχι όποιοι νομίζουν, όποιοι όντως έχουν προβλήματα υγείας, να απευθυνθούν στους πνευματικούς τους και οι πνευματικοί πλέον θα τους καθορίσουν με βάση την υγεία τους, θα τους καθορίσουν ποιες ολιγορίες πρέπει να κάνουν, ποιες παρασπονδίες, προκειμένου να ωφελήσουν και την υγεία τους, αλλά και την ψυχή τους. Αυτά όσον αφορά την Αγία Τεσσαρακοστή και την νηστεία η οποία γίνεται μέσα σε αυτή τη Σαρακοστή. Και να έρθουμε στο θέμα μας και να σας υπενθυμίσω αυτά που είπαμε το περασμένο Σάββατο εδώ, που μας είπε ο Κύριος ότι όταν ανοίξει ο άφρον το στόμα του, ο άμυαλος άνθρωπος, ο ασεβής μάλλον, γιατί αυτός είναι ο άμυαλος, το στόμα του λέγει γίνεται μαστίγιο, γίνεται βακτηρία, χτυπάει αλίπητα. Και τούτο διότι όντως πολλές φορές οι φράσεις, οι κουβέντες που θα πει κάποιος πονούν περισσότερο από ό,τι πραγματικά να μας δίνουν. Υπάρχουν φράσεις, υπάρχουν συμπεριφορές που κάποιοι θα προτιμούσαν να φάνε ένα χέρι ξύλο παρά να ακούσουν προσβλητικές φράσεις. Λοιπόν, το στόμα του ασεβούς είναι ακριβώς αυτό το στόμα το οποίο δεν συγκρατείται. Λέγει αυτό που λέει ο λαός, λέγει την τελευταία πρώτη. Και αυτή είναι σοφή παροιμία. Το στόμα του ασεβούς φοβήθηκε και ο Κύριος ακόμα. Ο Κύριος, το έχουμε πει πολλές φορές, εκείνο που υπολόγισε δεν ήταν ο σταυρικός του θάνατος τόσον, όσο ήταν η συμπεριφορά και οι χυδαίες φράσεις τις οποίες άκουγε τότε. Εκείνο τον πόνεσε τον Κύριο, η άθλια συμπεριφορά από ένα λαό ευεργετημένο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το συμπέρασμα που βγάλαμε για αυτό το στίχο ήταν ότι κοιτάξου, μάλλον πέσει σε κάποιον την ώρα που νευριάζεις να σε φέρνει φωτογραφίες, να σε φέρνει σε βίντεο. Μετά που θα δεις τον εαυτό σου θα σκιάζεσαι, θα σκιάζεσαι και εγώ θα σκιάζομαι για τον εαυτό μου. Άμα δεις πως αγριεύεις, άμα δεις πως γουρλώνει τα μάτια σου, άμα δεις τις κραυγές και ακούς τις κραυγές που βγάζεις, ούτε αύριο θηρίο. Ούτε αύριο θηρίο. Εκεί θα τον δεις τον εαυτό σου ποιος είναι. Θα δεις αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες και που το λέει και ο κόσμος, το πεντάλεπτο της τρέλας σου. Την ώρα εκείνη είσαι έτοιμος για όλα. Την ώρα εκείνη που κατ' ουσίαν σε βαθμολογεί ο Κύριος εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα σε βαθμολογεί ο Κύριος. Εκείνη την ώρα έχεις χάσει τον έλεγχο του εαυτού σου και δεν ξέρεις ούτε λες, ούτε τι λες ξέρεις, ούτε πως μορφάζεις ξέρεις, ούτε πως κινείσαι ξέρεις, δεν ελέγχεις τίποτα. Είσαι εκτός εαυτού, όπως λέει και πολύ σωστά η χαρακτηριστική αυτή φράση. Είμαι εκτός εαυτού. Δεν ξέρω τι κάνω. Πάω να είμαι ο Τιμόθεος πλέον. Είμαι ένα θηρίο άθλιο. Είμαι ένα θηρίο να λιοντάρι, μια τίγρη έτοιμη να κατασπαράξω. Και δεύτερον, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερον, πρόσεξε ποιον πλησιάζεις. Το να πλησιάσεις ένα ευσεβή, ένα ευλαβή άνθρωπο, ένα σόφρονα άνθρωπο, αυτός ακόμα κι αν τον πειράξεις, ακόμα κι αν ας πούμε θυμώσει, είναι τόσο η συμπεριφορά του γλυκιά, ακόμα και στο θυμό του, ακόμα και στην οργή του. Αλλά θα θυμάσαι ότι ο Άγιος, ο ευλαβής, ο ευσεβής άνθρωπος δεν θυμώνει. Γι' αυτό προτίμησε να είσαι κοντά. Μην πλησιάζεις τον ασεβή, πρόσεξε. Γιατί τι θα πεις. Ή ψέματα θα του λες, κολακίες δηλαδή, ή πρέπει να του πεις κάτι προκειμένου να τον διορθώσεις. Αλλά αν του πεις κάτι να τον διορθώσεις, είδες τι λέει, είδες τι λέει ο παροιμιαστής, εδώ νομίζω παροιμίες το βρήκαμε και το ακούμε και μη έλεγχε κακός, μη έλεγχε κακούς, μην τον ελέγχεις τον κακό, μην τον ελέγχεις τον κακό, άστον, μην του μιλάς καθόλου, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισείς ως είσαι, θα σε μισήσει ο κακός άμα τον ελέγξεις. Θα γριεύσει, θα σε δαγκώσει, θα σου γυμίσει, θα σου πει την τελευταία πρώτη. Τον έλεγχο θα τον θεωρήσει ύβρι και θα ακούσεις τα εξαμάξεις. Αλλά έλεγχε σοφόν και αγαπήσεις. Πήγαινε να πει σε κάποιον, στον Κυριώργη τον Μακαρίτη, πήγαινε να του πεις, Κυριώργη, όπως του έλεγα πολλές φορές, εδώ κάνει λάθος, να είναι ευλογημένο παιδάκι. Να είναι ευλογημένο. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεις. Δίνω σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Αλλά στον υβριστή, στον ασεβή, στον άφρονα, μην του μιλάς καθόλου. Μακριά, φύγε μακριά. Και αν σου ζητήσει ποτέ κάποια συμβουλή, πρόσεξε, βγάλ τον ίδιο από μέσα. Βγάλ τον εαυτό του. Μίλησε αόριστα. Μπας και ακούσει τίποτα και βάλει τίποτα να εφαρμόσει και ο ίδιος. Μην του πεις κοίταξε να διορθώσεις αυτό, καλύτερα στρέψε τα βέλη στον εαυτό σου. Εκεί ίσως πάρει κάτι χαμπάρι. Πέφτε στον εαυτό σου, εγώ είμαι ο υβριστής και ας μην έχεις υβρίσει ποτέ σου. Εγώ είμαι ο υβριστής. είχε το ακούσει ποτέ αυτός και πήρε παιδιά μου για να λέει τούτος εδώ έτσι. Για φαντάσου κι εγώ πόση σύμβριση έχω πει. Μπας και πρέπει κι εγώ να κάνω κάτι. Μπας! Δεν ξέρεις. Μην το αισθάνεσαι προσβολή να υποκριθείς ότι έχεις κάποιο πάθος παραπάνω προκειμένου να διορθώσεις κάποιον άλλο. Και μας είπε, θυμάστε και το δεύτερο, ο δεύτερος στίχος, εκείνο με τους στάβλους και με τα βόδια. Εάν θέλεις, λέει, καθαρό το στάβλο, την ψυχή σου, διώξε τα βόδια από μέσα. Μην τα αφήνεις μέσα, τα πάθη σου δηλαδή. Γιατί τα πάθη μολύνουν την ψυχή, μαγαρίζουν την ψυχή, διώχνουν τη χάρη του Θεού από μέσα. Εάν όμως λέει τα αφήσεις μέσα τα ζώα, τότε κυριαρχούν τα μεγαλύτερα. Ποια είναι τα μεγαλύτερα? Και τα μεγαλύτερα, θυμάστε εκείνο που σας είπα κάτω στη Ζαχάρο που έπιασε φωτιά και ήταν εκείνος ο Ανθρωπάκος, ο Άγιος Ανθρωπάκος που έκανε προσευχή και άκουσε τη φωνή του Κυρίου. Θυμάστε, σας το είπα, θα θυμάστε αυτό που σας είπα. Τι είπε? Θα σας κάψω, λέει ο Θεός. Γιατί, Κύριε, θα μας κάψεις, του λέει αυτός. Γιατί? Τρία, λέει, τρία. Να, τα κορυφαία αμαρτήματα, τα κορυφαία. Τις πορνίες σας, τις εκτρώσεις σας και τις βλαστήμιες σας. Τα τρία κορυφαία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της αμυθίας, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Για αυτά τα πάθη. Για αυτά τα φοβερά εγκλήματα. Αυτά είπαμε προχτές, αδελφοί μου, το περασμένο Σάββατο, και τώρα θα προχωρήσουμε παρακάτω, που ο Λόγος του Κυρίου μας επιφυλάσσει πολύ μεγάλα διδάγματα και πολύ σοφές συμβουλές. Διαβάζω και παρακαλώ προσέξτε, το κήρυγμα, αδελφοί μου, δεν γίνεται για τους άλλους. Συγχωρέστε με, σας κάνω μια υπόδειξη. Συνηθίζουμε να λέμε καλά τους τα είπε, καλά τους τα λέει. Όχι, καλά μας τα λέει να λέτε. Δεν γίνεται για τους άλλους το κήρυγμα, γίνεται για τον Τιμόθεο, γίνεται που τα λέει πρώτα και, και γίνεται και μετά για εσάς που τα ακούτε. Τι λέγει λοιπόν ο στίχος 5 του 14ου κεφαλαίου? Μάρτης πιστός ου ψεύδεται. Εκαίει δε ψευδή μάρτης άδικος. Τώρα εδώ θέλει πολύ ψάξιμο και πολύ ανίχνευση το συγκεκριμένο στίχος. Τον ερμηνεύω απλά. Απλά. Τι σημαίνει αυτά τα λόγια? Ο άνθρωπος του Θεού, λέει, που καλεί να μαρτυρήσει, να πει. Ο άνθρωπος του Θεού τι θα πει, τι πρέπει να πει? Δεν θα πει ψέματα. Είσαι άνθρωπος του Θεού, σε ρωτάνε κάτι, πρόσεξε, μην πεις ψέματα. Την αλήθεια του Θεού, την αλήθεια, όχι των ανθρώπων. Ότι δεν είναι αλήθεια για τον Θεό, ας το έχουν οι άνθρωποι για αλήθεια. Είναι ψέματα για τον Θεό. Είμαστε τύπο Κύριος. Στους μαθητές του. Θα πάτε να πείτε στους ανθρώπους, λέει, να πάτε να κηρύξετε τι? Όσα εγώ είναι τη λάμιν ημίν. Εγώ τι σας είπα, όχι τι θέλετε εσείς. Εγώ τι σας έμαθα. Πορευθέντες, μαθητεύσατε, βαπτίζονται σε αυτούς, διδάσκονται σε αυτούς μετά, τηρήν πάντα όσα εγώ είναι τη λάμιν ημίν. Επομένως, προσέξτε. Τι λέει ο άνθρωπος του Θεού που καλείται να μαρτυρήσει, να πει? Αυτό σημαίνει να μαρτυρήσει τη αλήθεια, να πει κάτι, να πει. Τι θα πεις? Βρίσκεσαι σε κάποια σύναξη, σε ρώτησαν κάτι, πρέπει να μιλήσεις, να πεις μια συμβουλή στο παιδί σου, να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον άλλον, να κουβεντιάσεις με κάποιον, άνθρωπος είσαι. Δεν απαγορεύεται να κουβεντιάζεις. Αλλά πρόσεξε το στόμα σου να στάζει αλήθειες και όχι ψεύδι. Δεν το κάνουμε γεννά. Το κάνουμε γεννά. Και θα ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση. Και προσέξτε τι θα μου απαντήσετε, παρακαλώ. Πριν απαντήσετε, σκεφτείτε καλά που θα μου πείτε. Τι σας αρέσει, η αλήθεια ή το ψέμα? Προσέξτε. Προσέξτε τι θα πείτε. Τι σας αρέσει, τι μας αρέσει, η αλήθεια ή το ψέμα? Προσέξτε, μην διαθείτε. Θα απαντήσω εγώ. Το ψέμα μας αρέσει. Η κοροϊδία μας αρέσει, η κολακία μας αρέσει. Και δυστυχώς όταν θα δούμε άνθρωπο ειλικρινή να έρθει να μας πει καμιά αλήθεια, εκεί γεννόμαστε θερία. Τι είπες, αρέσει η αλήθεια? Ποια αλήθεια? Ποια αλήθεια? Για να έρθει να σου πει κάποιος κάποια: κυρία μου, γιατί κουρεύεσαι? Δεν τρέπεσαι, χριστιανή εσύ? Να δεις τότε τι μαχαιριά θα πάρεις με την καρδιά σου. Γιατί? Γιατί, ξέρεις γιατί, ε? Γιατί θα ήθελες να σου πει ψέματα. Σου πει μπράβο σου, τι ωραίο μαλλί που έχεις φτιάξει, τι ωραία είσαι κουρέμα, μπράβο, ναι, σε ποιο κομμωτήριο πήγες, να πω κι εγώ? Πω, πω, πω, πω, πω, τι όμορφη είσαι, φτού να βασκαθείς, φτού, φτού. Έτσι δεν θες να ακούσεις? Αυτό δεν θέλουμε να ακούσουμε. Δεν θες να ακούσεις την αλήθεια? Τι είπαμε προηγουμένως? Το ακούσατε προηγουμένως, πιο προπριν. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεις. Ούτε τον έλεγχο δέχεσαι, αλλά και σε, αν σε ελέγξει κάποιος, μετά τον αισθάνεσαι εχθρός. Να σας θυμίσω κάτι, εσείς μου τα λέτε εδώ, εσείς. Εσείς μου τα έχετε πει εδώ. Παλιά θυμάστε, εγιώμιζε εδώ, 100 άτομα είχαμε και απόξω. Βέβαια και τώρα, δεν θέλω να πω, ίσα ίσα δόξος ο Θεός, η αίθουσα λειτουργεί καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δόξος ο Θεός. Αλλά παλιά γεμάτο. Και εσείς, κάποιες κυρίες εδώ, συναντάει μία την άλλη, γιατί χάθηκες από το κήρυγμα, γιατί χάθηκες. Μπορεί, τι λες τώρα αυτός, όλο μας βρίζει, όλο μας μανάζει εκεί πέρα, για τα μαλλιά, για τα αυτά, για τα που ποδραδρόμαστε, που κάνουμε, που βραβαχόμαστε. Αλήθεια. Μα είναι ψέματα, η αλήθεια είναι, αδελφοί. Είναι η αλήθεια. Επειδή είναι η αλήθεια, δεν θέλουμε. Γιατί ο κόσμος είναι μακράν της Εκκλησίας, ξέρετε? Γιατί ξέρει ότι άμα μπει στην Εκκλησία θα ακούσει αλήθειες. Προτιμάει τα ψέματα του κόσμου, τις κολακίες, τις αμαρτίες. Ξέρει ότι είναι στην αμαρτία, το ξέρει πολύ καλά. Αλλά άμα του πεις, πήγαινε στην Εκκλησία, πήγαινε στον εξομολόγο, όχι στον εξομολόγο. Γιατί ο εξομολόγος θα μου πει αλήθειες. Δεν μπορώ, δεν τις αντέχω τις αλήθειες. Και γι' αυτό βλέπετε, το έλεγα και προχτές, μη γελάστε, σήμερα ξέρετε ποιοι είναι οι εξομολόγοι? Ο μικρούτσικος είναι, λέει, ένας μικρούτσικος, λέει, που βγαίνει και στην τηλεόραση και πάνε οι γυναίκες, οι άντρες, οι κοπέλες, αυτά, και κάνουν δημόσια αξιωμολόγηση, δημόσια, τα λένε όλα, όλα κύμα στον δρόμο, όλα, ό,τι συμβαίνει με τις εσχρότερες λεπτομέρειες, όλα. Γιατί πάνε εκεί, ξέρετε γιατί πάνε εκεί? Γιατί σου λέει, άμα πάω στον παπά, λέει, θα τα πει. Γιατί εκείνος ήταν λεσμόγι σου, μωρή βλαμένη. Μωρή βλαμένη, εσύ ήταν λεσμόγι σου. Μόγι σου τα λες, βγήκε στην τηλεόραση και θα ακούει, σε ακούνε σε όλες τις υπήρους της γης. Μόγι σου τα λες. Στον παπά, όχι. Γιατί? Γιατί ο μικρούτσικος και ο κάθε μικρούτσικος θα με κολακέψει, θα μου πει ψέματα. Ενώ ο παπάς ο πνευματικός θα μου πει την αλήθεια. Και δεν θέλω να πω αλήθεια. Θυμάμαι στο Άγιον Όρος πηγαίνω, όπως ξέρετε πηγαίνω πολύ τακτικά. Κάποια φορά είχα πάει με κάποιον και εκεί κοντά που μένω εγώ συνήθως, που πάω και ξεκουράζομαι, είναι το κελάκι ενός γέροντα ο οποίος θεωρείται προορατικός. Του λέω λοιπόν μια μέρα εκείνου που είχαμε πάει μαζί, λέω πάμε εδώ, του λέω είναι ο τάδε, λέω γέροντας ή προορατικό. Όχι, πήγαινε μόνος σου. Γιατί μωρέ, του λέω, τι λες τώρα, μου λέει, να αρχίσει να μου λέει. Τι, δεν θέλω, άσομαι, δεν θέλω. Δεν θέλω αλήθεια, αλήθεια θα σου πει, δεν θέλω αλήθειες, δεν θέλω. Θέλω ψέματα. Θέλω ψέματα, πώς θα γίνει, θέλω ψέματα. Θέλω να με κοροϊδεύει. Θέλω και να κοροϊδεύω όμως. Εσύ τι λες, λες την αλήθεια. Και ψέματα σ' αρέσουνε, να σου λένε, αλλά και ψέματα σου αρέσει να λες. Τι με κοιτάτε, αδερφές μου και αδερφοί μου, τι με κοιτάτε, έτσι είναι η αλήθεια. Για τόλμησε να πάω να πεις την αλήθεια. Πρώτα πρώτα θυμίσου, για να πεις την αλήθεια πρέπει να βάλεις και τον εαυτό σου στο στόχαστρο. Και εδώ είναι που πέφτει η μούρη μας, πέφτει ο εγωισμός μας. Άμα εσύ η μάνα και ο πατέρας έχεις φυλαχτεί και έχεις δύο παιδιά, τι συμβουλή θα πάει να δώσεις στην κόρη σου? Να κάνει πολλά παιδιά? Ή θα της πεις ψέματα για να κουκουλώσεις και τον εαυτό σου? Θα έχεις τα μούτρα να πάει να της μιλήσεις ευθέως για να της πει, ναι, εγώ είμαι η πρώτη βρωμιάρα, εγώ που σου μιλάω τώρα, με αξίωσε ο Θεός να δω την αλήθεια. Εγώ η βρωμιάρα σου λέω, πρόσεξε, μην κάνεις τα εγκλήματα τα δικά μου. Δεν το λες τόσο εύκολα. Να πω τον εαυτό μου έτσι εγώ, να κάνω εγώ αυτό, και τι γνώμη θα σχηματίσει η κόρη μου για μένα? Γιατί, γιατί νομίζεις έχει καλή γνώμη για σένα? Νομίζεις εκείνη δεν τη κόβει? Δεν ξέρει ότι αυτό που έκανες τόσα χρόνια, νομίζεις επειδή δεν ήταν παρά μέσα στα συζυγικά σου, νομίζεις δεν καταλάβαινε τι γινότανε? Θες αλήθεια? Δεν θέλεις. Γιατί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μίσησαν τον Κύριο και τον εσταύρωσαν? Γιατί είπε αλήθεια. Τι τους έλεγε? Ουέ, αλίμονό σας υποκριτές. Μοιάζετε έτσι, είστε σαν τους τάφους, είστε στα ποτήρια, θυμάστε σαν την επιφάνεια του πιάτου που έλεγε εκεί πέρα, της φαροψίδων και αυτά, μέσα είσαστε γεμάτη μούχλα. Πω, θηρία να τον φάνε. Θηρία να τον φάνε. Θυμάστε τι είπε στον Πιλάτο, ο Κύριος. Τι του λέει, τι έκανες, του λέει ο Πιλάτος. Τι επίσης, έχω κάνει ολόκληρο κήρυγμα πάνω σε αυτό, μια μεγάλη Παρασκευή. Τι επίσης, τι έκανες. Τι να του πει ο Κύριος, τι έκανε, θα καταλάβαινε. Και τι του είπε ο Πιλάτος. Λέει εγώ εις τούτο γεγέννημαι στον κόσμο ή να μαρτυρήσω τη αλήθεια. Εγώ ήρθα εδώ στον κόσμο να πω την αλήθεια, του λέει ο Κύριος. Και ξέρετε τι απάντησε ο Πιλάτος. Ρε άστα παραμύθια ρε βλάκα. Άντε. Δεν βαριέσαι, λέει, τι εσύ την αλήθεια. Άντε παρατάστε. Δεν βαριέσαι. Να πεις εσύ την αλήθεια. Όπως λένε και σήμερα. Τι σας είπα προ καιρού, θα το επαναλάβω. Δεν με νοιάζει, μου κλείνουν τα μικρόφωνα, δεν με στενοχωράει μετά. Δεν με στενοχωράει, εγώ δεν χαμπερίζω ποτέ. Τι λένε τα μεγάλα ψέματα σήμερα, ξέρεις. Η Εκκλησία! Τα μεγαλύτερα ψέματα τα λέει η Εκκλησία. Αν κάτσω να σας πω, θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγετε. Αν κάτσω να σας πω τα ψέματα που λέει, αφήστε τώρα, άμα πάει να ρωτήσει κανένα δεσπότη, εξαιρείται ο δικός μας εδώ, γιατί όντως είναι πολύ καλός. Αν τα τράβω παραπέρα να ρωτήσεις, ποιο ψάρι, κρέας, καταργήθηκαν οι νηστείες. Έτσι μου είπε κάποιος, μου λέει, φωνάζεις εσύ για τις νηστείες, μου λέει, φωνάζεις, έλα μου λέει εδώ πέρα, ήταν σε ένα τραπέζι με τα σπούτα, έλα εδώ πέρα μου λέει να δεις τι τρώμε σήμερα, έλα εδώ να δεις τι τρώμε σήμερα. Φωνάζεις για την νηστεία, έλα δεις τι τρώμε σήμερα. Και αυτός που τρώει, τι θα πει μετά, ψέματα θα πει. Θα πει για την νηστεία, πώς θα πει για την νηστεία. Αυτός που καλεί τον Πάπα, που καλεί τον Πάπα, θα πει την αλήθεια για τον Πάπα. Πότε, είναι δυνατόν να πει ότι, τι λέει η Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή λέει, στον αιρετικό λέει μην του λες ούτε χαίρεται. Ούτε η Αγία Γραφή, δεν λέω ότι είπα κανόνες, δεν λέω κανόνες. Μη δε χαίρε. Ούτε λέει στο σπίτι σου να τον βάζεις, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και χαίρε να αυτοίς μη λέγεται, ούτε χαίρετε να τους λέτε. Τι θα σου πει ο Βαρθολομαίος επάνω. Τι θα σου πει, το μεγαλύτερο ψέμα θα σου πει. Έλα μόνο για μένα τώρα. Πια, κλείσου. Εγώ θα σου πω. Εγώ ξέρω, ο άλλος απάνω που πεθαίνει τώρα κοντά, ετούτος εδώ απάνω, ο αρχιεπίσκοπος, εγώ ξέρω. Και στις προσευχές και στη λίτρουκα και όλα. Ποιος λέει την αλήθεια? Ποιος είναι καταρχάς ο μάρτυρος, ο πιστός, ο άνθρωπος του Θεού? Ποιος καλείται να πει την αλήθεια? Μα η Εκκλησία καλείται να πει την αλήθεια. Ο Λεσπότης καλείται να πει την αλήθεια. Εγώ ο Αρχιμανδρίτης πρέπει να πω την αλήθεια. Ο Ιεροκήρυκας θα πει την αλήθεια. Ψέματα θα σας λέω. Αυτή είναι η αποστολή μου. Να πάω κι εγώ στην κόλαση και να σας πάρω το κοντά μου. Εγώ σας είπα. Και το ξαναλέω. Δεν το λέω από εγωισμό. Αλλά γράφτε το καλά. Ό,τι σας λέω εδώ μου ήρθε στο μυαλό το πρωί που το διάβαζα. Γιατί είναι σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα σας το πω. Δεν φοβάμαι. Επειδή έχω τη συνείδηση ότι σας λέω μόνο αλήθεια και άγγελος εξ ουρανού να σας πει αλλιώτικα, ανάθεμα έστω. Να είμαι καταραμένος. Αν σας πει αντίθετα από αυτά που σας λέω. Έχω τη συνείδηση ότι μιλάω την αλήθεια. Και για αυτή την αλήθεια είμαι έτοιμος, όχι που μου κλείσαν το ράδιο τώρα και κάτι νομίσαν τι κάνανε. Σιγά τα μπρόκολα. Χειρότερα περιμένω. Αυτό δεν είναι τίποτα. Χειρότερα περιμένω. Αυτό δεν είναι τίποτα. Σιγά. Όταν τους το ζήτησα καν. Μόνοι τους μου το προτείνανε. Και τότε που το ανοίξα, τους είπα ό,τι θεωρώ θέλετε κλείσε το. Μου λέγανε σταμάτα να βρεις τον πρωθυπουργό. Σταμάτα να βρεις τον... Δεν σταματάω. Θα μας το κλείσουν το σταθμό. Κλείστε με μένα να τελειώνουμε. Εγώ δεν σταματάω. Τελείωσε. Όπως μου βγαίνει έτσι θα μιλήσω. Ούτε το παλικάρα κάνω, έτσι είναι ο τύπος μου. Πώς να το κάνω, πάει τελείως. 20 χρόνια. Κουραστήκατε, το ξέρω. Κουραστήκατε, αφιάστε να ακούνε φωνές. Τι να σας κάνω, διώχτε με. Θέλετε να σταματήσουμε. Αν το κλείσω. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει, θα πάω αλλού, να με συνηθίσω και εκείνη να καθίσω καμία δεκαπενταριά χρόνια, να με συνηθίσω και εκείνη και μετά να πει τράβα φύγει. Να πάω κάπου άλλο. Να πάω κάπου άλλο. Κάτι να γίνει, να δούμε τι θα γίνει. Αφού έτσι είμαι, πώς θα γίνει. Ούτε υποκρίνομαι, ούτε παριστάνω, ούτε θέλω να φωνάω. Και εμένα μου φωνάει ο λόγος, τελειώνω, όταν τελειώνω το κύριο, με φωνάει ο λόγος. Τι κάνω τώρα. Ο μάρτης, ο πιστός, που ψεύδεται. Προσέξτε. Σε κάλεσε να πεις, να μιλήσεις. Αποφασίζεις να ανοίξεις το στοματάκι σου. Αποφασίζεις να το ανοίξεις. Πρόσεξε, γιατί ο Θεός έχει βάλει φραγμούς στο στόμα. Έχει βάλει και τα δόντια, έχει βάλει και τα χείλη. Πρόσεξε λοιπόν, αν είναι να πεις κανένα ψέμα, δάγκω τη γλώσσα σου. Δάγκω τη. Αν είναι να το ανοίξεις, το ρημάδι το στοματάκι σου, άνοιξε το να πεις τις αλήθειες. Και αν δεν τις ξέρεις καλά τις αλήθειες, προκειμένου να πεις υποθέσεις, ή να αρχίσεις να πεις εγώ νομίζω και εγώ νομίζω και εγώ νομίζω, κράτησε τα νομίσματά σου. Και άφησε να μιλήσει ο Χριστός. Παιδάκι μου, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά τα πράγματα. Δεν τα κατέχω. Δεν τα κατέχω. Πήγε να βρεις ένα πνευματικό να πάνε να συνεννοηθείς. Δεν τα κατέχω. Θα βρούμε πολλούς στην άλλη ζωή που θα μας δείξουν με το δάχτυλο ενώπιον του Κυρίου. Και θα πούν, Κύριε, αυτός ο πατέρας, αυτή η μάνα μου έμαθε τα ψέματα αυτά. Εγώ δεν τα ήξερα. Τα παιδιά σας τα ίδια θα σας δακτυλοδεικτήσουν ενώπιον του Κυρίου. Θα σας δείτε δακτυλοδείξουν μάλλον. Τα παιδιά σας θα σας δείξουν. Μάρτης πιστός, ού ψεύδεται. Τι λέει παρακάτω όμως. Είναι μια λέξη φοβερή. Εκεί δε ψευδή μάρτης άδικος. Ο ασεβής λέει τι κάνει. Αυτός είναι ο άδικος. Τι λέει. Εκαίει ψευδή. Τι σημαίνει. Μαγειρεύει. Μαγειρεύει στο μυαλό του. Τι ψέμα θα τους πω τώρα. Πρέπει να τους πω κάποιο ψέμα. Αυτό κάνουν οι κυβερνήτες μας. Οι κυβερνήτες μας αυτό κάνουν. Πριν ανέβουν εκεί πέρα στα βάθρα που ανεβαίνουν και φωνάζουν, σκέφτονται από πριν. Τι ψέμα θα τους πω τώρα. Πρέπει κάτι να τους πω. Πρέπει να πάρω ψήφους τώρα. Πρέπει να πάρω ψήφους. Αφού πρέπει να πάρω ψήφους, οι άνθρωποι αν τους πω την αλήθεια, σας ερωτώ. Σας ερωτώ. Σας ερωτώ. Αν έβγαινε ένας υποψήφιος δήμαρχος εδώ και έλεγε θα καταργήσω το καρναβάλι, δεν θα έπαιρνε ούτε τις γυναίκες του το ψήφο. Σας το λέω εγώ. Ποιος πολιτικός θα ζητούσε εδώ πέρα να βγει δήμαρχος και θα είχε ως πρώτο μέλημά του να καταργήσει το καρναβάλι. Ούτε ένας, ούτε στον ύπνο σας αυτό δεν θα το δείτε, ούτε το γλυκύτερο όνειρό σας δεν θα είναι αυτό, δεν θα υπάρξει τέτοιο όνειρο στη ζωή σας. Ούτε ψέματα. Γιατί όλοι είμαστε μάρτυρες ψευδείς, είμαστε μάρτυρες άδικοι. Όλοι. Ποιος να πάει, ποιος δεσπότης να τολμήσει να πει αλήθεια. Ποιος. Είδατε τι κάνανε. Το Ζακίνι του εκείνον που έλεγε εκείνα τα άθλια πράγματα που έλεγε κάποτε. Το πήραν μέσα εκεί στο δικαστήριο. Δείτε. Άντε δεν έκανες και τίποτα. Άντε πήγε. Ψέματα. Τα χοντροειδέστερα ψέματα θα τα ακούσεις από την Εκκλησία. Από τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Είδατε τι είπατε. Ακούστε να φρίξετε. Απόφασης παρακαλώ συνόδου, φρίξον ήλιε και στέναξον η γη. Γιατί κάτι τέτοιο θα ζήσουμε, σταυρώνεται ο Κύριος. Μην απορρίσετε, άμα δείτε πάλι να σπάνε πέτρες, να ανοίγουν τάφοι, να σκοτιστεί ο ήλιος, εκεί θα καταδύσουμε. Τι απόφαση συνόδου, τι είπε. Πώς κουκουλώσαν τους βρωμιάριδες, τους ομοφυλόφιλους, γιατί είναι γιωμάτο πάνω, γιωμάτο, παπάδες, σκοτάδες, γιωμάτοι τέτοιοι. Γιωμάτο είναι. Τι είπανε. Ποια ομοφιλοφιλία. Τι μας νοιάζει. Είναι προσωπικό δεδομένο, λέει ο καθένας. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και οι κανόνες της Εκκλησίας περίπου έτσι, ακριβώς. Είδες, εκεί ψευδή μάρτης άδικος. Τι σημαίνει εκεί ψευδή? Πιάνει, ψάξαν τα μυαλά τους, τα βρωμερά μυαλά τους, τα βάλανε κάτω, σκαρπιστήκαν, πώς θα τους κουκουλώσουμε τώρα. Πώς θα τους κουκουλώσουμε, ψάξαν. Είναι προσωπικό δεδομένο. Συνεχίστε τις βρωμοδουλειές σας. Συνεχίστε. Μπράβο σας. Να η αλήθεια ποια είναι. Η αλήθεια είναι η Αγία Γραφή. Αλλά ο ανθρώπινος κορμός της Εκκλησίας είναι δυστυχώς άπιος. Ψέματα. Ατελείωτα ψέματα. Γι' αυτό σας είπα, μην εμπιστεύεστε κανέναν. Θα μου πείσεις εσύ, εγώ είμαι, σας το λέω και πάλι, εγώ λέω την αλήθεια. Αυτό σας το λέω. Για να μην πω βαρύτερη κουβέντα, γιατί θα φάω κανόνα με τα πνευματικό μου. Το ξέρω, το είχα ξαναπεί κάποτε και μου βάλε κανόνα. Δεν τολμώ να το ξαναπώ. Εδώ όμως ακούς την αλήθεια. Έχετε αυτό το ευτύχημα, εδώ ακούτε την αλήθεια. Βλέπετε, με την Αγία Γραφή σας ομιλώ, το πηδάλιο χρησιμοποιώ, εδώ θα ακούσεις αλήθεια. Έστω κι αν ξεφτιλίζομαι εγώ προσωπικά ο Τιμόθεος. Εδώ θα ακούσεις την αλήθεια. Μάρτης πιστός που ψεύδεται. Ξέρετε, υπήρχε παλιά ένα λόγιο. Χίλιοι ιερέως, έλεγαν παλιά, και αρχιερέως που ψεύδονται. Σήμερα ξέρετε τι λένε οι παπάδες μεταξύ τους. Εγώ θα τα ξεπροσκιάσω εγώ όλα. Ξέρετε τι λένε οι παπάδες. Χίλιοι ιερέως και αρχιερέως. Ψεύδονται. Δυστυχώς. Αν ακούσεις τίποτα αντίθετο από αυτά, στο ξαναλέω. Ίσως ακούγεται εγωιστικό. Ο Θεός να με λέει, ξέρει πως μιλάω. Αυτά όμως που ακούς εδώ είναι αλήθεια. Και η αλήθεια, τουλάχιστον συνειδητά, θα βγαίνει από το στόμα μου όσο τα μυαλά μου τα έχουν στη θέση του. Συνεχίζουμε τον επόμενο στίχο. Ζητήσεις σοφίαν παρακακείς και ούχε βρίσεις. Αίσθησης δε παραφρονήμης ευχερής. Πού πας, λέει, να ζητήσεις να μάθεις σοφία Θεού, πού? Στους κακούς? Πας να σου πούν αλήθειες οι κακοί? Πας να μάθεις την αλήθεια από τη χαρτορίτρα, από την καφετζού, από το μέντιουμ? Από εκεί πάνε να μάθεις την αλήθεια. Από τη θεματιάστρα πάνε να μάθεις την αλήθεια. Κατάδια, αδελφοί μου. Κατάδια. Πήγα σε ένα χωριό να ξομολογήσω και ήρθε κάποιος εκεί. Του λέω, μόνο να κοινωνήσω. Τι έχεις? Ξεμάτιαζε. Ελάτε, όλες τα έχετε βρωμίσει τα χεράκια σας, φαίνεται, με αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι, ξέρετε, μορφή δαιμονισμού είναι αυτή, σατανισμός. Τσαματιάζω, μου λέει. Του λέει, μην τσαματιάσεις. Τι λες, μου λέει, παπά. Του λέει, μην τσαματιάσεις. Η εκκλησία μας, του λέω, έχει ευχές συγκεκριμένες να πας, ότι όποιος του έρχεται εκεί πέρα να τον στείλει στον παπά να τον ξεματιάσει. Τι μου λες, παπά, λέει. Ο παπάς ο ίδιος έρχεται και το ξεματιάζει στο παιδί του. Έλα, Πανάκη. Ο παπάς, του λέει, ο παπάς. Να κλάψει, αδελφέ. Ο παπάς, για φαντάσου, κατάπτωση παπά, κατάτημα. Να του έχει δώσει ο Κύριος την εξουσία του δεσμήν και λύην. Να του έχει δώσει ο Κύριος όλες τις εξουσίες επί της γης. Να διανέμει ο Κύριος, ο παπάς, ο άθλιος αυτός παπάς, έχει τη χάρη από τον Κύριο να δίνει τα ελέη του Θεού και η αγάπη του Θεού και πατρός και η μεταπάντων ημών. Ο παπάς τη δίνει εκείνη την ώρα τη χάρη του Θεού. Και φαντάζω αυτός ο παπάς, αυτό το κάθαρμα που πήγε για να τσεπώσει μόνο για να φάει και τίποτε άλλο, αυτός ο παπάς να φτάνει το κατάτημα ποιο, να πηγαίνει το παιδί να το ξεματιάσει ο ξεματιαστής. Μα μας έρχεται το αίμα στο κεφάλι. Σου έρχεται το αίμα στο κεφάλι. Πού πας, ρε παπά, δεν έχεις την αλήθεια στα χέρια σου, δεν έχεις το Ευαγγέλιο, δεν έχεις τους κανόνες της Εκκλησίας, δεν έχεις τα μυστήρια της Εκκλησίας, να πεις στο παιδί σου να γονατίσει χάμω, να το διαβάσεις την αυγή να ξεματιαστεί. Τι άλλο καλύτερο. Μια και έξω. Μια και έξω. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει μάτιασμα, υπάρχει και παρά υπάρχει. Αλλά πώς θα το λύσεις. Ζητήσεις σοφία αν παρακακείς και ούχε βρήσεις. Πήγες να σου ξεματιάσεις το παιδί, δεν στο ξεματιάσαι. Είδατε τι λένε, το λένε μόνοι τους. Ματιάζουμε, λέει, ματιάζουμε. Και πάει εκεί, ο σατανάς τον κοροϊδεύει, όταν μπαίνει μέσα στη ξεματιάτρα, του περνάει προσωρινά, φεύγει ο διάολος, βγαίνει μετά από μια ώρα, πάλι ξαματιάζει, πάλι στη ξαματιάτρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνει. Εκκλησία με το πεις. Εκκλησία με το πεις. Παπά μην του πεις, Πετραχίλη μην ακούσει. Πετραχίλη είπα, Πετραχίλη, γιατί εσείς βλέπετε τη μούρη του παπά. Κανονικά πρέπει να βλέπεις το Πετραχίλη. Γιατί εκείνο το Πετραχίλη είναι ο Κύριος. Κάποτε, το ξέρει εδώ ο Γεράσιμος, κάποτε όταν έγινε παπάς, λέει ένας Άγιος γέροντας επάνω στο όρος, εκοιμήθη τώρα, όταν πρωτοέγινε παπάς, Άγιος άνθρωπος. Και πήγε να κάνει, λέει, την πρώτη λειτουργία, βγαίνει έξω να ευλογήσει, ειρήνη πάση, και βλέπει και το γεροντά του από κάτω. 5-6 άτομα μέσα στην εκκλησία ήταν και ο γεροντάς του μέσα. Και λέει, πω τροπή, λέει, μέσα μου, εγώ θα ευλογήσω τον γεροντά μου, λέει, τόσα χρόνια ευλογούσε αυτός και εγώ σήμερα θα τον ευλογήσω. Και ακούει φωνή από το Πετραχίλι του. Δεν ευλογάς εσύ, εγώ ευλογάω. Καταλαβαίνεις τι είναι εκείνο που βάζει ο παπάς εδώ στο λαιμό του, ε? Εκείνο που σου, κάτω από το οποίο θα σου συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Με αυτό το Πετραχίλι δεν γίνεται τίποτα στην εκκλησία χωρίς αυτό το Πετραχίλι. Η λειτουργία με το Πετραχίλι. Πώς τίποτε. Μπορεί το θελόγι. Τα άλλα δηλαδή που φοράμε να βρεθεί σε ένα πόλεμο ο παπάς να μην έχει, να μην μπορεί να ντυθεί πλήρως, να μην βάλει ούτε επιμάχικα αυτά που πάνε στα χέρια μας, ούτε τα άλλα. Με μόνο το Πετραχίλι γίνεται η λειτουργία. Το Πετραχίλι, το θαυματουργό Πετραχίλι, το στόμα του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος. Και αν σου λέει ο παπάς, πάει και το παιδί να το ξεματιάσει. Πάει και το παιδί να το ξεματιάσει. Τι να πεις, τι να πούμε, αδελφοί μου, για κλάματα. Καταστάσεις για κλάματα, άξιες δακρύων. Ζητήσει σοφία αν παρακακείς και ούχε βρήσεις. Πού πήγες να ζητήσεις τη σοφία? Πού πήγες να ζητήσεις να σου πούνε μια γνώμη στην τηλεόραση? Πού, σε αυτές τις ξεήγκλωτες εκεί πέρα, τις μισόβδητες, αυτές πήγες να σου λύσουν τα προβλήματά σου, τα υπαρξιακά σου προβλήματα? Αυτές εκεί τα ανέθεσες. Ή ακούς εκεί πέρα ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνεις. Κλείς την τηλεόραση, το έχω πει τόσες φορές. Τι γίνεται με τα θάνατα, θα μας το πει, λέει, ιδρούσα, ιδρούσα. Με τα Παναγία. Μας πει ιδρούσα, θα μας πει ότι για τα φιλόπλες τι γίνεται μετά το θάνατο. Έλα Παναγία, μα δεν μας το πει ο Κύριος. Δεν μας το πει ο Κύριος. Δεν μας τα λέει καλά ο Χριστός. Τι για τα φιλόπλες, θα μου το λύσει το πρόβλημα το υπαρξιακό μου. Και καθόμαστε. Α, τι ωραία που τα λέει. Καταλαβαίνετε τα χάλια μας. Ζητήσεις σοφία, ψάχνει να βρεις τη σοφία. Πού τη ζητάς μωρέ τη σοφία? Τράβα να τη ζητήσεις μες στην εκκλησία. Τράβα να γονατίσεις εκεί σε έναν παπαδάκο. Τράβα να πρώτα ξεβρωμίσει η ψυχή σου μέσα από τα πάθη σου και από όλες τις αμαρτίες σου. Βάλε το κεφάλι κάτω και πες, Κύριε. Τι έλεγαν οι προφήτες, τι βάζετε, τι έλεγε οι προφήτες? Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Εσύ πες μου. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Πού θα στα διδάξει ο Κύριος τα δικαιώματά του? Στην εξομολόγηση. Εκεί θα μιλήσει το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί είπε ο Κύριος ο κόσμος είναι στην πονηριά? Για να μην συναναστρέψεις με τον κόσμο. Για να κοιτάξεις πιο πνευματικά τα πράγματα. Φύγε από τον κόσμο. Κάποτε λέγει, όταν ο Ιερεμίας, ο προφήτης, τον κάλεσε ο Κύριος, τον κάνει προφήτη, ήταν νεότατος ο Ιερεμίας όταν έγινε προφήτης. Ήταν 17 χρονών παιδί. Και τον διάλεξε ο Κύριος, του μίλησε, του λέει εδώ, από εδώ και είσαι, από εδώ και πέρα θα είσαι εσύ που θα προφητεύεις το όνομά μου. Κύριε, του λέει, ήταν καθαρό παιδί βέβαια, πολύ καλό παιδί. Κύριε εγώ λέει είμαι μικρός, θα με κοροϊδεύουν, θα με βαράνε. Φοβάσαι, είμαι εγώ. Δεν πειράζει, και ξύλο θα φας, αλλά είμαι εγώ κοντά σου. Και πραγματικά, τους έλεγε, όπου πήγαινε, τους έλεγε, εγώ θα σας πω την αλήθεια, ό,τι μου λέει ο Κύριος. Αυτό τους είχε πει ο Κύριος, εσύ θα λες μόνο τα λόγια μου, τίποτε άλλο. Τα λόγια μου! Ναι, Κύριε, λέει, ό,τι μου πεις εσύ. Και του λέγανε εκεί, λέει, οι άρχοντες που πήγαινε, πες ρε κανένα ψέμα ρε, θα σε λιώσω στο ξύλο, πες σε κανένα λίγο παραπέρα. Να με πεθάνετε εδώ, εγώ αυτή την εντολή έχω από τον Κύριο. Θα λέω πάντα την αλήθεια. Γιατί υπέφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες, αδελφοί μου, γιατί είπαν την αλήθεια. Έλεγε ο Διοκλητιανός, αληθινός Θεός είναι ο Δίας, όχι είναι ο Χριστός, πώς θα το κάνουμε. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Όχι. Θα σε σώσω, σώσε με, δεν πειράζει. Ένας λιγότερος. Τι κάναν αυτοί επάνω, που είπαν και προηγμένως. Θυσιάσαν την αλήθεια χάρη των θρόνων. Ας πάνε να ρωτήσουν τον Ιερό Χρυσόστομο που το γιορτάζαμε προχτές, που θυσίασε τον θρόνο χάρη της αληθείας. Γιατί αυτά έχουν υποσχεθεί ενώπιον του Κυρίου. Όλοι τους αυτοί, 80 πως είναι πάνω. Χάρη της αληθείας θα τον θυσιάσω τον θρόνο. Και αυτό έκανε και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μεγάλη μορφή, όταν οι Αριανοί εκεί πέρα τον απείλουσαν. Χαίρετε. Δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω. Ποιο το θρόνο, πάρτε το θρόνο. Πάρτε το, δεν πειράζει. Καλόγερος. Έφυγε σε μοναστήρι. Τι έκανα εγώ τη δόξα. Να μου λείπει η δόξα. Αν είναι να προδώσω την αρχή μου, τις αρχές μου, να μου λείπει η δόξα. Δεν πρόκειται. Εις τούτο γενιένει με, λέει ο Κύριος, ή να μαρτυρήσω την αληθεία. Αλλημονό μας και τρισαλλημονό μας, άμα έχουμε άλλες βλέψεις, όπως αυτή επάνω. Όχι όλοι, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, πάντοτε. Οι ευλογημένες εξαιρέσεις, αλλά είναι λίγοι. Ζητήσεις σοφίαν παρακακής και ούχε βρίσεις. Και τι λέει παρακάτω? Αίσθησης δε παραφρονήμης ευχερής. Θες να μάθεις σωστά, λέει, τα πράγματα. Πού θα πας? Πήγαινε στον Άγιο άνθρωπο, στο φρόνημα, το συνετό. Πήγαινε στον Πατέρα Παΐσιο να σου πει. Αυτός που καταλαβαίνει ευχερής, λέει, έχει αίσθηση ευχερή. Καταλαβαίνει αμέσως τον Κύριο πάνω που του μιλάει. Εκείνος σου πει την αλήθεια. Δηλαδή Πορφύριος θα σου πει την αλήθεια. Ο πνευματικός σου θα σου πει την αλήθεια. Γιατί του μιλάει Πνεύμα Άγιο. Αφήστε το, δεν πειράζει. Ο πνευματικός σου θα σου πει την αλήθεια, γιατί αυτό είναι το στόμα του Θεού για σένα. Αυτός ο πνευματικός έχει την αλήθεια. Εμπιστεύσου τον. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Θέλει να κάνεις το κεφαλί σου. Θα το βαρέσει το κεφάλι στον τοίχο να το σπάσεις. Θυμήσου αυτό που σου λέω. Θα παίρνεις φόρα και θα βαράς το κεφάλι στον τοίχο και θα λες γιατί να μην τον ακούσω. Άκουσε το πνευματικό σου μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Δεν τόσο καλά να φτιάξουν την εξομολόγηση, να ακούσεις με ακρίβεια ό,τι θα σου πει. Και ό,τι σου πει με ακρίβεια εκείνο να πάει να κάνεις. Ιδάλλως δεν υπάρχει, αδερφοί μου. Αλήθεια πουθενά άλλου πέρα από την εξομολόγηση ούτε μεταξύ σας να συζητάτε. Ούτε μεταξύ σας. Εκεί μέσα θα το πεις. Στο πνευματικό. Στο πνευματικό θα πας. Στο πνευματικό το εξομολογητήριο. Τα κοίτας που είναι. Εγώ πες το αυτό ξέρω. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτό άκουσα στο κήρυγμα. Αλλά για σένα η αλήθεια είναι ο πνευματικός. Πήγαινε εκεί πέρα και κανονιστείτε. Ζητήσεις, πως λέει εδώ, σοφία και ούχε βρήσεις, αίσθησης δε παραφρονήμης αγαθή. Πήγαινε στον Άγιο να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Και μην πιάνει τη μία, τι σου είπε, τι σου είπε, άσε τι σου είπε. Εκείνης της είπε, για εκείνη. Εκείνης της είπε, για εκείνη. Για σένα είναι άλλο φαρμακό. Ο καθένας παίρνει το φαρμακό της εξομολόγησης. Δεν σημαίνει ότι ό,τι είπες εκείνη ισχύει και για σένα. Άλλη εκείνη, άλλη εσύ. Άλλος εσύ, άλλος εκείνος. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, και σταματάμε εδώ, στους δύο αυτούς στίχους, και αν θέλει ο Κύριος, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι, δεν νομίζω να είναι καμιά μεγάλη εορτή, όχι. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, 24 του μηνός, και πάλι είναι εδώ για τη συνέχεια των κηρυγμάτων. Και καλή σαρακουστή σας εύχομαι.